mají litý a svaly jako z bronzu litý. Než zazní gong, gongy! Polejou se vodou z posvátných gangy a pak už se k sobě blíží, prší rány a oči se klíží. Tak to jede dál, ruce do medu se zanoří, gumové mebítky přidat teď, ruka pak spoří velkou zeď. To jo, tak to mám rád, než půjdu spát. Kasetou dám a zpátky drandím, come on, já kung fu fandím. Kung fu fandím, spousta srandy, s ním i s tamtím, všecky zmátím. Mám kdysi kung fu tak trochu užívá. Nemohu se koukat, já chci dlouho, jsem jenom hračkou jejich pouhou. Pak ještě když usínám, ceny kung fu si z vás promítá. Kopy, seky, údery, rana, pata, čiják leží, potrvá na to tata. Už aby byla sobota zas, když jdem na disco, tak žádnej špas. Nesnese naše zesídliše parta, pak ať je bitka, ať si po nás pátraj. Každý, ať si pozor, ať si dává. Nerandím a kung fu fandím! Kung fu fandím, spousta srandy, s ním i s tamtím, všecky zmátím. Tak pojď, děvče! Už musíš jít spát, je, nebo přijde táta. Pásek na županci dá a sílu z nebesa. Táta už se zved, souboj už má začít hned. Raz, dva, naběhne sval. Raz, dva, naběhne sval. Tři, four, není to four. Tři, four, není to four. Pět, šest, drtivá pěst. Pět, šest, drtivá pěst. Seven, eight, a už jdu blejt. Seven, eight, a už jdu blejt. Tak znovu. Tam v kruhu spolu dva stojí a to dál bude těžkou hrou. Bosí nohy nemají umytý a svaly jako z bronzu litý. Než zazní gong, gongy, polejou se vodou z posvátných gangy a pak už se k sobě blíží, come on, já kung fu fandím. Kung fu fandím, spousta srandy, s ním i s tamtím, všecky zmátím.